فوت ہو گئی تو سارا جہیز شوہر رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ ہرگز نہیں رکھ سکتا، شرعی قواعد کے مطابق ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا۔ نمبر دو، کل مال کا چوتھائی اس صورت میں ملے گا جبکہ مرنے والے کی، مرنے والی کی اولاد، بیٹا بیٹی یا پوتا پوتی نیچے تک کوئی بھی ہو۔ فوتگی کے بعد بیشتر خاندانوں میں ترکہ تقسیم نہیں کیا جاتا، اکثر وارثوں میں یتیم بھی شامل ہوتے ہیں اور لوگ ان یتیموں کا مال بلا جھجک کھاتے پیتے پہنتے اڑتے اور استعمال کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب۔